instalujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada szybką pomoc dla poszkodowanych w pożarze bloku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach. Jest wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej. Za nami pierwszy mecz Polek na piłkarskim Euro. Niemki wygrały 2-0. Będzie pomoc dla poszkodowanych w pożarze w podwarszawskich Ząbkach, zapewnili przedstawiciele rządu i samorządu. Po nocnym pożarze do swoich mieszkań wciąż nie może wrócić 500 mieszkańców. W ugaszonym budynku wciąż prowadzone są prace przez strażaków, ale na razie nie ma informacji o powodach pożaru ani skali zniszczeń. Te oszacują kolejne służby. Najpierw na ich wejście musi zezwolić nadzór budowlany. Wiemy, że największemu zniszczeniu uległy dwa najwyższe piętra, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Straty będą znaczne, co też widać doskonale już nawet z tego miejsca, spalone mieszkania. I dochodzi jeszcze strata wynikająca z tego, że woda, która była wykorzystywana do gaszenia pożaru, po prostu zalewała kolejne piętra, kolejne mieszkania. Do mieszkań na osiedlu wrócili tylko mieszkańcy z pobliskich bloków, do których ogień nie dotarł. Panika, klucz od samochodu znalazłam, wyjechałam z garażu, zabrałam swojego psa i siedziałam w tym samochodzie i nie wiedziałam, co dalej robić. Wiemy, że mieszkańcy z bloku objętego pożarem znaleźli schronienie u rodzin i przyjaciół, a także w okolicznych hotelach. W ciągu kilku dni ma być dostępna pierwsza pomoc w wysokości 8000 zł. Ząbki, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej. Rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak mówi, że śledczy zarzucają byłemu szefowi MON-u m.in. ujawnienie ściśle tajnych informacji w czasie, kiedy przewodniczył podkomisji smoleńskiej. To są czyny związane z ujawnieniem informacji niejawnych, których ujawnienie jest obwarowane w innych aktach prawnych, to znaczy z tych aktów prawnych wynika, że tych informacji ujawniać nie można, jak również ujawnienie informacji związanych, które pozyskał pan poseł w związku z piastowaną funkcją. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w działaniach podkomisji smoleńskiej. Podkomisję smoleńską powołano w 2016 roku, aby ponownie zbadać okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 2010 roku. Obecny rząd podjął decyzję o likwidacji podkomisji. W jej miejsce powołano zespół oceniający jej funkcjonowanie. Wraca wakacyjne połączenie autokarowe z Kielc na Święty Krzyż. Pierwsi zainteresowani skorzystają z niego już jutro. Bezpłatna linia autobusowa zostanie uruchomiona po raz szósty. Marszałek Świętokrzyska Renata Janik informuje, że autokar wyruszy spod kieleckiej kadzielni i dowiezie turystów tuż pod jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie. To działanie to nie tylko oddolna inicjatywa zapotrzebowania na tego typu połączenia dla naszych mieszkańców, turystów. Nie jest to tylko odpowiedź na te potrzeby, ale przede wszystkim jest to realny wpływ na rozwój turystyki w naszym województwie. Autobusy będą kursować co tydzień, w sobotę, w niedzielę. Każdego dnia zaplanowano dwa kursy, jeden o godzinie 9, a drugi o 13.50. Autobus będzie kursował do 28 września. Przyczyną dzisiejszego blackoutu w Czechach była usterka techniczna, poinformował premier Petr Fiala po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego. Sytuacja jest już opanowana. Według operatora sieci energetycznej wszystkim odbiorcom przywrócono dostęp do prądu. Szef rządu stanowczo wykluczył, aby przyczyną blackoutu był cyberatak. Główna przyczyna awarii jest jasna. Doszło do niej w wyniku usterki technicznej na linii energetycznej w zachodnich Czechach. W przestrzeni publicznej pojawiają się różne spekulacje, ale na tę chwilę możemy wykluczyć, że był to atak cybernetyczny lub coś podobnego. W szczytowym momencie awarii, wczesnym popołudniem, bez prądu pozostawało 500 000 odbiorców w dużej części Pragi, gdzie stanęło metro i tramwaje, a także w środkowych i północnych Czechach. Część szpitali musiała przejść na zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych. W samej stolicy strażacy interweniowali ponad 100 razy, głównie w związku z osobami uwięzionymi w windach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Od porażki polskie piłkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy. Polki przegrały z Niemkami 0-2. Więcej o tym meczu z Sankt Gallen Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Niestety nie było niespodzianki w meczu otwarcia dla polskiej reprezentacji, a spotkanie rozpoczęło się przecież bardzo dobrze, bo biało-czerwone grały z Niemkami jak równy z równym i trzeba przyznać, że stwarzały sobie nawet sytuacje. Niestety żadnej z nich nie udało się wykorzystać, a Niemki pod polską bramką były bardzo skuteczne już w drugiej połowie spotkania. Fantastyczny strzał Jule Brandt w 52 minucie dał Niemkom prowadzenie. 14 minut później jeszcze Lea Schüller sprytnie głową skierowała piłkę do bramki Kingi i Szemik. Polki przegrały 0-2, ale zaprezentowały się naprawdę dzielnie. Mogą z podniesionymi głowami opuszczać boisko i czekać na następne spotkania. To był mecz otwarcia. Przed nami mecz o wszystko. Za 4 dni biało-czerwone zmierzą się ze Szwedkami. Dziękujemy za relację. Kamil Majchrzak znakomitą formę prezentuje podczas wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak jest już w czwartej rundzie. Dziś wygrał z Francuzem Arturem Rinderknechtem 6-3, 7-6, 7-6. Majchrzak po meczu nie krył zadowolenia. Wierzę, że ten tenis będzie ze mną coraz częściej i że coraz dłużej będę go w stanie utrzymywać. Jakby mimo wszystko byłem gotowy, że i Artur może odmienić trochę losy spotkania i że ja też nie mogę grać aż tak dobrze cały czas, co się faktycznie stało. Natomiast byłem na to gotowy w najważniejszych momentach, których było naprawdę wiele dzisiaj. Ani mi nie zabrakło odwagi, ani precyzji. Kolejnym rywalem Majchrzaka w walce o ćwierćfinał będzie Rosjanin Karen Khachanov. Na koniec żużel. Wiktor Przyjemski, broniący tytułu z kompletem punktów, zwyciężył w pierwszym turnieju finałowym Mistrzostw Świata Juniorów. Drugi rok z rzędu wygrał w szwedzkiej Malili. Trzecie miejsce zajął inny polski żużlowiec Kevin Małkiewicz. Jutro pogodnie, jedynie na północy może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 21 stopni na wybrzeżu, 27 w centrum i 30 na zachodzie. Autopromocja. Wschód kultury, inne brzmienia to muzyczne pogranicze różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Od Szwecji przez Gruzję po Stany Zjednoczone, od Wielkiej Brytanii po Ukrainę i Polskę. Różnorodność brzmień i inspiracji przyciągnęła do Lublina także Trójkę. Opowiemy z miejsca akcji o najciekawszych wydarzeniach festiwalu. Już w sobotę od 17 do 19 Tygodnik Muzyczny. A od 23 do północy audycja N3. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Red wine, red lips, sore tummy and a bag of chips. White lines, white teeth, headache and I've lost my dream. Oh my god, I'm so fucking drunk. Fuck me, then you're gonna need toys. I'll Ileż to rzeczy przypomina Posz i nagranie The Pill, ale bardzo fajne. A teraz nagranie, które odkryłem i ku mojemu zaskoczeniu wywołało ciarki. Ciarki jeszcze potem będą, ale to będą inne ciarki. Cóż to za piękny język? John Porter nie miałby wątpliwości, bo to walijski. Jeżeli pamiętacie Państwo taki bardzo radosny zespół The Pipettes, to Gweno Sanders była członkinią tego właśnie zespołu. A ciarki, dlatego że wczoraj rano, wczesnym rankiem słonecznym odwiedziłem mural Kory w centrum Warszawy, co staram się robić w różnych porach roku. A to, jak rozpoczyna swoją piosenkę Gweno, troszkę mi Korę przypomniało. Teraz będą kolejne ciarki i dezydery. Powiedziała konie, no i zawsze patrzę, pytam, której stronie może za dużo myślę. Siedzę w telefonie i to takie straszne, że nie wiem za czym gonię, może za mało myślę. Wtedy podnoszę głowę, już przypominam sobie czas, gdzie nieważne było kiedy, gdzie i jak. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Lata lecą szybciej, odkąd jestem starszy i żyję nowym rytmem. Może się pogubiłem. Wtedy podnoszę głowę, już przypominam sobie czas, gdzie nieważne było kiedy, gdzie i jak. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki. Zdejmę buty, położę się na trawie. Jak ten dzień mi się dłużył, na dziś wystarczy wrażeń. Może to tylko jestem ja, ale doceniam taki czas. Wieczorem zdejmę buty, położę się na trawie. Może to tylko jestem ja, ale doceniam taki czas. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Może z wiekiem czuję mocniej mała rzecz, a wielkie emocje. Mam ciarki na całym ciele, niby nic, a jednak tak wiele. Nasz ulubiony Dezydery. Mówię o swoim programie Lista Osobista. Jesteś naszym ulubionym wykonawcą i bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać w niezwykłych okolicznościach, ponieważ w radiu nie widać, nie będziemy opowiadać. Poznałeś już Czesława i Jadwigę, być może poznasz Helenę, zobaczymy, czy dotrze. A ja cię chciałem zapytać, czy ciarki w dzieciństwie są takie same, czy różne od ciarek w wieku dojrzałym, czym się różnią? Strasznie mi miło w ogóle i jestem zaszczycony. Teraz mam trochę ciarki, jak to słyszę. Mam ciarki, jak poznałem koty, bo szczególnie jak je głaszczę po tym futrze i dewonrektowym, to są ciarki. Chyba o to chodzi właśnie, żeby szukać tych ciarek w dorosłym życiu, żeby zauważać te rzeczy, które takie wrażenie robiły, jak się było mniejszym człowiekiem i nawet czasami mocniej nawet odczuwa się, bo się docenia, że to wcale nie jest takie proste dostrzegać te rzeczy, które wywołują te małe ciarki. Ale one w dzieciństwie czasami są dużymi ciarkami, prawda? Bo my jesteśmy taką niezapisaną tablicą i tam pewne rzeczy, pewne są oczywiste, bo jeszcze nie wiemy, że coś jest naprawdę ważne, jest osiągnięciem. Ale ja w tym twoim tekście tak chyba się doszukałem trochę tęsknoty wręcz za taką pierwszą ciarką, jak się jest dzieckiem. Tak, to na pewno. Chociażby, że kiedy się było małym, to się wydawało wszystko takie kolorowe. Każdy dźwięk ptaka robił wrażenie, każda roślina to była jakaś zagadka. Teraz po prostu idziemy przed siebie, idziemy do pracy, idziemy do następnego miejsca, często z głową w telefonie i nie zauważamy tego. Na mniejszym ciele były też większe ciarki. No i to, o to chodzi. To jest moja misja, żeby szukać ich cały czas teraz, jak jestem już dorosły i mocniej. I chyba właśnie dlatego, że wiem, jaką wagę miały wtedy, jak byłem mniejszy, to teraz, kiedy już uda mi się odzyskać to uczucie, to jeszcze bardziej to czuję. To jest fajne. Jeżeli chodzi o porównanie dzieciństwa do teraz, to z tobą jest jeszcze jedna sprawa szczególnie mocna, ponieważ jesteś duży. Pamiętam, że różnica między dorosłym życiem a dzieciństwem, na przykład kiedy odwiedziłem swoje stare przedszkole, była taka, że się strasznie skala zmieniła, prawda? Coś takiego. W twoim przypadku to się jeszcze bardziej zmienia, bo jesteś jeszcze wyżej. Tak, ja pamiętam, jak poszedłem do starego mieszkania mojej babci już świętej pamięci i to wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż pamiętałem. Każdy jakiś kąt, w którym się chowałem, każdy kredens, który wydawał mi się ogromny, to przechodzę obok niego. Ja mam 1,85 m może. Więc jest różnica, jest jakiś świat się mniejszy wydaje rzeczywiście. To może wynika z tego, że jeszcze rośniesz? Wzrostem chyba już nie rosnę, wydaje mi się, że to już jest mój szczyt. To jeszcze jedna rzecz. W tekście jest w odniesieniu do dzieciństwa takie sformułowanie, kiedy nieważne było, dobrze pamiętam, kiedy, gdzie i jak? Tak, to jest referencja do mojego starszego utworu z 2022, który ma tytuł Kiedy, gdzie, jak. Spróbuj rozwinąć tą myśl, że w dzieciństwie kiedy, gdzie i jak nie miało znaczenia, bo ja mniej więcej rozumiem, o co ci chodzi, ale chciałbym usłyszeć to twoimi słowami. Kiedy umawiałem się z kolegami na piłkę, kiedy wychodziłem na spacer, kiedy szedłem na lody, nie próbowałem tego wcisnąć w grafik, tylko to jest jedyne, co dla mnie się liczyło wtedy. Okej, teraz przeżywam ten moment, teraz będę jadł lody, teraz będę grał w piłkę, teraz czuję ciepło, teraz czuję zimno, nie myślałem sobie, co będę robił za tydzień, jaki mam plan za miesiąc, czy zmieszczę moją pracę, czy ktoś nie czeka, aż coś zrobię, tylko się skupiałem na przeżywaniu. Czy mogę cię zarazić sformułowaniem, które zapożyczyłem od mojego ulubionego Johna Lennona, który kiedyś napisał w jednym ze swoich tekstów: Life is what happens when you're busy making other plans. Czyli życie to to, co się dzieje samo z siebie, kiedy ty robisz wielkie plany na przyszłość, prawda? Tak, ja się zgadzam z tym w 100%. No nawet teraz widzę to, kiedy myślę, okej, czy może powinienem jakoś skupić się, żeby moja kariera poszła w tym i w tym momencie, ale nawet teraz, jak siedzimy na barce, no to jest to, jeżeli skupię się na tym, żeby powiedzieć same dobre rzeczy, a nie będę doceniał, że jesteśmy w takim miejscu, w takich okolicznościach, to szybko życie nam przeleci. A jak przeleci ci to lato? Mówię teraz już o pytania artystyczne, ale nie tylko, bo może masz plany nieartystyczne na lato. Lato się zaczęło bardzo fajnie, bo dzisiaj, kiedy rozmawiamy, to są 2 dni, odkąd ślub wziąłem, więc teraz jestem żonatym człowiekiem, więc to jest ciarki. Jedziemy jutro, jedziemy na podróż poślubną do Chorwacji, więc też będzie sporo ciarek i parę koncertów jest, ale najważniejsze koncerty będą jesienią, bo to moja trasa pierwsza będzie i się strasznie na to cieszę. Ale póki co pożyję trochę latem i spokojem. W kontekście tego, co zdarzyło się u was w życiu, to chyba bardziej rozumiem, dlaczego 2 pierwsze utwory nazywały się Plot Twist i Ciarki. To wszystko się zgrywa idealnie, tak jest. Cóż, to ja was nie zatrzymuję, bo pędzicie do Chorwacji za chwilę. Musicie się jeszcze pewnie spakować. Jak przyjedziecie, to opowiedz, jak było. A koty będą czekać tak samo jak ja. Czego tutaj szukasz? Ty nie wiesz, że to mój prywatny teren. Bądź kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Możesz tutaj zostać. Tylko czemu wciąż przestawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. ciężko tobie sprostać. Chyba muszę zmienić w życiu priorytety, a to plot twist. Nie sądziłem, że i ja nie będę tańczył, chociaż nie umiem, i będę słuchał, choć nie rozumiem. Nie zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Dzisiaj wypijmy lisę, pośpiewam w trójce w naszą rocznicę. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem, i będę słuchał. Gdy puszczą ci nerwy, dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. To była niezapomniana wersja specjalna utworu Plot Twist. Zresztą dziś też wersję specjalną zaśpiewał John Porter. Przypomnę, emisja za tydzień. Lista osobista. Cześć, tu Patrycja Krzyczman. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przyjść do Was z moim drugim singlem pod tytułem Taka gra. Piosenka ma wiele znaczeń i myślę, że każdy zinterpretuje ją inaczej. Dla mnie jest to utwór o relacji z samą sobą, o hodowaniu wewnętrznego wroga, którego staramy się każdego dnia zaakceptować, ale nie zawsze jest łatwo. Posłuchajcie takiej gry i zdecydujcie sami, o czym tak naprawdę jest ta piosenka. Zanim otworzę usta, usłyszysz mój gniew. Zanim otworzysz oczy, zobaczysz tu mnie. Wrogu mój, wrogu mój. Zanim odwrócisz głowę, nim spadnie na blat, proszę pocałuj w czoło mnie ostatni już raz. Wrogu mój, jedyny. Wrogu mój, przemiły. Wrogu mój, uparty. Od duszy po uszy rozdarty. Na ciebie przez dziurkę od klucza i nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz pić. I nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz gryźć. I nie mogę się nadziwić, że wcześniej stąd nie wyrzuciłam cię. Który wyrywa serca. Ty przecież nie masz serca. Wrogu mój, jedyny. Wrogu mój, przemiły. Wrogu mój, uparty. Od duszy po uszy rozdarty. Z gry wypadasz ty. 4, 5, 6. Nie masz tu jak wyjść. Zamknęłam. patrzę na ciebie przez dziurkę od klucza i nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz pić. I nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz gryźć. I nie mogę się nadziwić, że wcześniej stąd nie wyrzuciłam cię. Na naszym gramofonie 10-calowa epka. Bardzo piękny, choć rzadko spotykany format. Nagrany w tym wypadku, na początku tego roku, przez zespół, który niedawno postanowił znów zagrać razem. Malarze i żołnierze. To będzie strona B i lekka piosenka o śmierci. Zadłużyć się, dotykać ciągle siebie chcę, płakać z tobą chcę, móc prowadzić grę, poczuć usta twe, móc powiedzieć, że ciągle kocham cię. Więc poczuć usta twe, móc powiedzieć, że ciągle kocham cię. W taki dzień jak ten. Muszę się przyznać do słabości do zespołu Saint-Étienne. W zasadzie odkąd rozpoczęli swoją karierę, zawsze ich lubiłem. Niezależnie od tego, jakie mieli wzloty i upadki. Choć klubu piłkarskiego o tej samej nazwie nigdy nie lubiłem. Mamy strefę remiksów. Przed chwilą, no niezbyt udanie, zremiksowaliśmy utwór zespołu Malarze i Żołnierze. To już był zawodowy remiks grupy Saint-Étienne i teraz też, bo sam mistrz Vince Clark zremiksował nagrania Moment Longer Jamesa Yorkstona i jego przyjaciół z gościnnym udziałem Niny Persson. No bardzo pięknie. A w kategorii utworów niespodzianek, od których nie sposób się uwolnić w tym tygodniu, chyba prowadzi Blood Orange. Jest tam i Tariq El Sabir, i nasza ulubiona Karolina Polaczek. Utwór nazywa się The Field. Mm-hmm. I teraz przed nami jeszcze dwie płyty, które bardzo lubią grać na koniec listy osobistej. Pierwsza z nich to Bańka Możdżer i Poświatowska. Dziś wybieramy utwór, który nazywa się Ty rozbłysły. Thank you. światły w każdej gwieździe, której na imię miłość. Na ręce Leszka Możdżera wystosowałem oficjalne zaproszenie skierowane do niego i Bańki, żeby z Poświatowską przyjechali na sesję do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Obiecał Leszek się zastanowić, podkreślając, że to sprawa niełatwa. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Na zakończenie płyta, z której często gramy na koniec. Jeszcze nie mamy przerobionej całej. Podwójny album zarejestrowany przez zespół Varieté w latach 90. w Teatrze Stu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy. Do usłyszenia na koniec. Bydgoszcz. Teraz piosenka o naszym mieście. Bydgoszcz.